skrzyżowaniu ulic. Czekam na ciebie, czekam na moją siostrę. Powinna tu być już za parę dni. Idę, nie wiem dokąd, przepycham się przez tu. To takie dziwne uczucie. To takie dziwne uczucie. To takie dziwne uczucie. To takie dziwne uczucie. Dziwne uczucie.